7. Pojď dál, Riku, řekla Patricie s úsměvem. Mladá žena na sobě měla nazlátlou tuniku. Po straně měly šaty dlouhý rozparek, který při každém kroku odhaloval dlouhé bílé a štíhlé stehno. Odvážný výstřih ukazoval, že opravdu nenosí podprsenku. Patricie se usadila na pohovku a Ray si přesedl těsně vedle ní. Na nízkém stolku stály dvě sklenice se zlatavým nápojem. Nalila jsem trochu whisky. Nestačila doříct větu, protože Ray ji prudce obejmul. Začala slabě protestovat. Počkej chvilku, nejdřív se napijeme. Lepší je to potom. Ďábelsky hbitá ruka pak rozepla magnetické sponky přidržující tuniku. Látka sklouzla na zem a Patricie byla nahá. Znovu zaprotestovala, ale tak slaboučce, že to spíš vypadalo jako souhlas. Zaklonila se vzad a stáhla Raye na sebe. Zachvátili ji nádherný vír. Za hodnou chvíli se Patricie zdvihla. Spokojeně vzdychla a usmála se na Raye, který na sebe zrovna natahoval astronautickou kombinézu. Upravila si vlasy a krásně přitom vypnula poprsí. Jednu skleničku podala Rayovi a druhou si vzala sama. Na zdraví, lásko moje. Sama šla příkladem a vypila dobrou polovinu sklenky naráz. Ray nápoj ochutnal. Konstruktéři mu vzadu v hrdle vytvořili otvor na přijímané potraviny. Jejich složení tam bylo analyzováno a bylo-li třeba, byly zničeny. Případná energie, byť minimální, byla převedena do generátoru. Ray znalecky mlaskl jazykem a pak řekl vesele. Je to kvalitní stará skotská. Škoda, že její aroma kazí všelijaké chemické příchutě. Pak začal monotónním hlasem vyjmenovávat. Neuroleptika, tišící prostředky, uspávací látky. Je jich tam tolik, že by to porazilo i vola. Patricie náhle zbledla. Pokusila se vstát, ale silná ruka ji přitiskla zpět na kanape. Ničemu nerozumím. Ty jsi blázen. Nech mě. Jdi pryč. Začala křičet, ale rychle zase přestala, protože dostala facku. Nijak silnou, ale dostatečnou na to, aby si zjednala ticho. Teď hezky odpovíš na moje otázky, nebo se rozzlobím. A to by se ti asi vůbec nelíbilo. Patricie začala křičet. Vypadni, nebo zavolám policii. Ta pohrůžka Raye pobavila. Tak, na co čekáš? Tady máš videofon a volej. Budeš jim muset vysvětlit, proč si vlákala Peggy do pasti a vydávala se za sestřičku z nemocnice. Zřejmě si jí namluvila, že tě zraněný Khov chce vidět. Zavezla si ji k Vinskovi a Moktarovi a ti se o ni postarali dál. Ta trocha barvy, která ještě Patricii na tvářích zbyla, teď zmizela. To je lež. To mi nikdy nemůžete dokázat, odporovala už jen chabě. Ray ji ale brzy vyvedl i z tohoto jejího posledního omylu. Než jsem šel k tobě, ukázal jsem tvoji fotografii Peggy a ta tě bezpečně poznala. To není možný, vždyť je přeci mrtvá. Není, včera večer jsme ji osvobodili. Tví kamarádi ti to zapomněli oznámit. Proč jsi mě vlákala se? Ray zdvihl výhružně ruku, ale blondýnka začala hned mluvit. Ne. To byla jenom náhoda. Věř mi, že jsem to myslela upřímně, když jsem si s tebou dávala na dnes večer rande. To milování v kanceláři mě strašlivě vzrušilo. Když jsem přišla domů, někdo mi volal a žádal, abych vyhledala poručíka Ricka Petersona. Měla jsem ho jen uspat. Proč si to přijala? Patricie sklopila oči i hlavu. Slíbili mi ještě 5000 dolců navíc. Kdo? Ray hrubě uchopil mlčící ženu a zatřepal s ní. To nemůžu říct. To je strašné. Rozplakala se. Jméno. A rychle. Sampson. Lev Sampson. Jeho adresu neznám. V případě nutnosti ho mohu volat videofonem. Číslo je tamhle poznamenané. V tom se hlučně rozlétly dveře a do místnosti vrazili dva muži. Bezvýrazné tváře, ale oba byly jako hora. Jeden držel v ruce laserovou zbraň. Proč si nás nezavolala, jak jsme se domluvili? Řekl jeden a pak dodal s očima upřeným na její nahé tělo. Vidím, že si tady užíváš a my zatím v chodbě tvrdneme jak pitomci. Ještě si nevypil svoji skleničku. Teď jste všechno zkazili. Šéf bude zuřit. Myslím, že ani ne, rozřechtal se muž. Je malá změna programu. Až se dorazej Poldové, uviděj moc hezký obrázek. Uškrcená a znásilněná žena a vedle ní poručík, kterého výčitky svědomí dohnaly k sebevraždě. Patricii se hrůzou rozšířily panenky. Ne. Lev přece slíbil. Rána pěstí do obličeje ji odmrštila na kanape. Tos tedy neměl. Rajův hlas zazněl klidně, jakoby nezúčastněně. Na břichu mu namířila zbraň. Zavři hubu nebo se o tebe taky postarám. Nedovřené dveře rozrazil další mohutný kopanec. Vešli čtyři policisté v černých uniformách vesmírné policie. Policie. Ani hnout nebo střelím. Ohromení pobudové se nechali bez odporu odzbrojit. Jak to, že vaši muži dorazili k té dívce v ten pravý okamžik? Zeptal se Mark. Neumanův obličej na obrazovce vyzařoval jisté uspokojené. Peggy měla báječný nápad mě upozornit, že jí Ray ukazoval fotku její zástupkyně. Tak jsme tu Patricii začali okamžitě sledovat. Jakmile ti dva muži vnikli do bytu, nařídil jsem rychlý a ozbrojený zásah. Admirálův hlas dostal ironický podtón. A protože znám Rajovo, řekněme. Žertovné založení, raději jsem je nenechal dlouho společně o samotě. S mrtvolama není žádná zábava. Kdo je ten Lev Sampson? Je to jeden vlivný a zdá se, že velmi uznávaný obchodník. Proč chtěl zabránit nové výpravě na sodu? To brzy vyšetříme. Možná bude řešení někde tady. Kdo ví? Čekám netrpělivě na zprávu, kterou přednesete na komisi. Kdy poručík Patterson odlétá, Mark se zašklebil. Vůbec se mi nelíbí, že se ho chtěli zmocnit ani ne za dvě hodiny potom, co jsem ho určil. Kdyby šlo do tuhého, tak myslím, že by to nebyl ten pravý. Musím najít někoho daleko tvrdšího. Admirál pokýval hlavou. Věřím, že vyberete dobře. Kde je Ray? Jakmile skončí svou výpověď, tak vám ho pošlu. Tentokrát mu nemám co vyčítat. Rozhovor skončil a Mark začal nervózně přecházet po pokoji, nebylo pochyb o tom, že do SDPP pronikl zrádce. Nejdřív musí najít toho muže, který přijímal McDonaldovu zprávu. Počítač mu za chvilku vyhodil odpověď. Boris Karlov 3982 726 ta ulice. Volal Owen. Stařec se tentokrát tvářilo starostlivě. Dal jsem dohromady pár informací. Když Jamerson zdědil společnost po svém otci, byla na pokraji úpadku. Aby se z něho dostal, musel schromáždit kapitál. Šušká se, že původ těch peněz není zrovna čistý. Nejedno velké zvíře si v jeho společnosti propralo své špinavé peníze. Jsou to jen řeči, ale myslím, že na nich něco je. Já taky. Tihle lidé nemají rádi, když se jim odporuje a používají zlotřilé metody. Znáte jej jménem. Nic přesného zatím nemám, ale už se na tom pracuje. Dík. Jakmile dorazil Ray, Mark řekl. Jdeme na návštěvu. Číslo 3982 byla dobře vypadající obytná budova. Na řadového pracovníka je to tu trochu drahé, poznamenal Ray. Karlov bydlel v 37. patře. Ve chvíli, kdy se Mark chystal zazvonit, si Ray všiml, že není dovřeno. Strčil lehce do dveří a ty se otevřely. Boris ležel na koberci, ruce skřížené na prsou a uprostřed čela měl černý otvor. V jeho skelném pohledu bylo vidět nezměrný údiv. Vedle něj ležela mladá žena v průhledném župánku. Bylo vidět, že chtěla utéct a laserový paprsek ji zasáhl zezadu. Smrt nastala asi před hodinou, řekl Ray. Novinky se šíří zatraceně rychle. Na můj vkus až moc rychle. Nezbývá než upozornit vesmírnou policii. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.